فلقو عبداللہ ابن ابی بن سلول جلدہ مجمع الزوائد دہیتنی وی جلدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانین جلدہ ادا خرص سزائل جدادہ اللہ پنی باندالو جرم عند اللہ حکم دا اللہ کی ولی نواب کی کرتا سور دلے لولا مدخول بسورا جی لولا تو علیہ بے اربات سوادا او مخیا لولا رو اربات سوادا پریخو علیتا زورن سورو کا ایماندار تھا ولی نواب کی کرتا غور و تاسدہ خبرا خیال کرو ایماندارو نئی نو زانو پسپلو زانونو بارے دے دیر خیر ولی نئی دا دریو دی بلکل دانشی کے دے اگر ایماندار مخلص دے ادا ایماندار پاک لمنے دا دسے لے نئے ولی نئے لے آزا افکن قدیم دا خبوتان دے مبین سرگن سرگن نا روا جی دسے دم لے لے ملولا دیا غرواز اور سر مطول روڑی ولی پیسن کرو تلورتن گوان کلچنی سی پیس کرو تلور گوان نو دا پلی چان پنیز اللہ بانے خاص دا خدید رو دن سزا لرکن الکاذبون دا دی خاص دروجن چه سو دروگ دی نطول دو پا خلویمو تا عملیمو کو بے غیم استعمال کرن دی دنیا بانی نبی علیہ السلام سزا گانی ورکے اکنو فضل دا اللہ مہربانی دا دنیا چه قانون مقرر رئی رحمتی دا دین چه سزا گانی ورکے پا دنیا و پا خرد یقینن در رسول دا بیتا استا پا آسکی چتا سپکی ننو چه افل تم تین تم کی شروع سے عذاب ناظیم عذاب لے برا کرے لاسی لاسی لاسی عذاب برا کرے اللہ مہربانی کرا اس تلقون ہو بھی ایسے نہ تو کم کل چلا خبر ہے یہ تاسو پجب ہو باری خبر ہو بجب ہو لیکی مطلب دا کہ پجب ہو نور کا حقیقت نو کنا کل چلا ہے لے تاسو دا بے ایسے نہ تو کم صرف پجب ہو تاسو کا حقیقت نو یا تلقون ہو تاست کے بعد آغستا تلقین دوئے کنے دیو بلنا غستل آغستا بلا خبر دیو بلنا تس بجب بانے اویتا اس کو خلوق پول بانے آتن چنو تا سغا پاگے بانے کرا علم ایسے سی جیقا قرآت تے اِذ تلقونہو بی ایجیکم تلقونہو کلت جو را خبر آتا سے تس پخلو جب بانے پخلو بانے دروغوی الویلقو الکذب درے بندی اویتا اس پخلوا چنوتا سردہ سیلم اگنل ادا معمولی اللہ سکھو دیر لیا دیر لو جرم دے حیینان ندا کو یقینی لے جرم دے خدا دانے سر پارا جرم دے پا پاک لمنی دانے طور تو مطلق ہو دا ہند اللہ عظیم دا لو جرم دے لو بزنادی اولی کئی ولنو اچھوڑے گلے تا سو ولینا ولینای کرچے رکھلے تاس سبھلے نشتے ملا حق بدی سن پوری بار جب او خوزو بدی دہار چے جب او خوزو پدی ناروا خوزو پدی تر پر مد پاک جگنو اللہ پاکیسا دا خوزے بہتان دیر لو دیر جاد بہتان دا بہتن دا دے سرے حیران کی دا خبر سنن نشان نشتے دے دنیا دا دے پلارا دے مور را کیسے سی خونو کرتا اللہ دیگر پارا چرونو گر دے دے قسم خبر پر دیا چلتا اللہ کا اوجی دیگی سنی یا خونو کروازو کرتا چرونو گر دے دیا دے قسم خبر پر نزو کہتا خونو کا چگارہ نگر دی ابدا ان کنتم مومنین اور وین لکم الایات اللہ بیان کے سرگن کتا سو حکم رائی سو پارا سو سو فیدے پارا لنکفائے کم اللہ دے دے خوبہ دے اکمتن والا یقینہ کو کہ حجبونا تفیہ الفاہشا کہ خوفیت خورد اسی بیباکی اللہ دین آمنو پو بارد ایماندارو کے بیباکی او بیت بارا خبر خورشی یا فی اللہ دین آمنو پو ایماندارو کے تخلص غزر شروع کے اسے عام کرن سوزی چاہے خلق غری او میں غرار کنا اچھا یہ تو نہیں آیا کہنا چوچی کی خبر پر دے ضروری نہیں نمیوا خاص دور دے عذاب نالیم دنیا و پاخر دنیا کے لئے صداور کو لے کی اور پاخر کی بولا اللہ آغا صداور کی يحبونا تيراد لئي بخوره وخبيني ببيبا كي فإمان دارو كي أر قسم ببيبا كي كدا وكدا خورا سلي مدود پارا دنیا كم پاخر كم را إرادة لئي محبت سيل القلب ومن أحب سيئا أظهره کہ تصویر تو فخر ماں کا پٹا کے صحیح کرنا بے مانا بانی ارادہ ہے اصل بنیاد ابن العربی یوری دونا ان تصویر الفاحشہ دنیا کے نخر کے کنوے فضل دا اللہ زمان رحمت دا دیا دیا روی دیا دیا روی تشریر قوانین احکام مقرر در و احکام سرگن حکم جو داخل ہوں فیدر پکیتا دیا دیا ذکر ہوئی وان اللہ روف الرحیم او نے گا کہ اللہ دے مہربان او دیر مہربان دے نو قانون دے نمو کرو نو یو عائشہ نا رضی اللہ عنہ اللہ کنو قرون عائشہ کو بدنا مسئلی اتو متنو رو پیلے کے دو ایماندار و مروانے دے تلو قوانین ذکر سو او پاگے پسے آداب ذکر کئی دنیا کے واقعات اس ذکر کرو تو سبب داؤ دنیا دے اصل داؤ ایماندار مزے طریقے شیطان اتو چروان کی خون اور شیطان یقیناً خون کے تر بے باقی ادنا رواؤ بل پاسا بے باقی بھی ہے ہی علمون کر اکنے فضل دا اللہ رباری کہ قانون نے گلا مقرر کلو اور مہربانی نے اے دین لتبا تم شیطان تاسبا غلط روان کی ما زکا منکم من احدن ابدا نبی پاک شین پاک پاتے سے ساسونا اچھو کم ہس کرا پارچا بتو مت لگے گا لیکن اللہ پاکی سوچ کے غوائی پاکول نو پاکی ساتھی ایک آئیسا رضی اللہ عنہ پاکوا اللہ پاک ارسا تلا اخون غراؤ وَلَا تَلِعِرَ الْفَوْرَ مِنْكُمْ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مستح کرے اے گورا دا سے بھی اکڑا پتہ طور پر مت لگاؤ اگر یہ خلق اس طرح پر شریک لے نور دا تتنا خزما پا قربانی ما پا قربان را دی دوڑے اور نور ضرورت زما دا قور نہ بنی دیا پابندی اکڑلا مستا غلط کرے گئے یہ کینی غلط ہے کرلا اللہ معاف کر لے اللہ بخل لے غلط پدی نو لوائی کہ پاہشہ بانے طور لگے غلط پدی ہو کہ خور دا دا او کور کے را ہو رہے نو دے دین خیال انہوں ساتھا ادھے دین پروہ نکلا محبوبہ کسی دیکھے زمان کو کور بانی ریشان سوا جز اللہ محبوبہ کا تو ورکا رو رہے پری رہے توڑ رہے پری رہا ستاک پلے رشتہ دار دے مہاجر دے دا اللہ دا پارے جی پل ملک رہے خیال را گل رہتا جی دا مستاس سفارش اللہ کی کیا تے کی صدیق تے کئی کلے کئی فائشہ دے تیر لگاؤ نہ پفو لکئی وہ ما بخل دے تیر نہ بخے تیر نہ پرے دے اقا زور حال بانی گئی زمانہ دے بخنی تمہ کئی زمانہ دے خیر تمہ کئی نو دے سر و خیر کئی بخنہ بہتا کئی وَلَا تَلِعُوا الْفَوْلِ مِلْكَمْ دے صحابہ دا سی مقام دے دمرا لے جو ہم پر حضر سری تخکاری جی وہ ما بخل دے معاف کرے میرے اور بیا ہوئی خاص خوراک بور کئی سستی جی نے کئی ناراستی آلون سستی کو ولم آلو کا جہدن کتابون خطبو کے اکثر مصنف لا تی تی لا تی تی لا تی رشیہ در ذرن نو ودا لا تی تی ما گوری سکری دین دی آرت میں تدر و رسول او جمر و جس کرا لے کما لم آلو کا جہدن لا یا کری راگے نا استحال لے اعتلا یا تلی دے علیہ تنے کے مقسم کو لا یا تلی قسم دینے کے دا آل غنبہ کے سستی دینے کے دعائی مانے علی مانو کو دی تنزا دینے گری دو غرائی خوان تا سنا ادو دولت خوان اصا فرا خدلات لا یا تلی علی الفغر منکم تنزا دینے گری سستی دینے کے دو غرائی خوان فضل لیتا کہ ابو بکر وسطات و فراہی روڑے ایتا کہ رستا وس رسی دور کولونا دا حق دور کولونا دا نفق پلوانو قریبانا مہاجرینو بھی سبیل اللہ درے دور ذکر کے اولو القربا کے رے یو دین دا المساکین غریب دے درم مہاجر فی سبیل اللہ دے خسرو کا متدی دمو نہ کر درے دار ال سو ولی عفو مخدی والے کنا ولی یعفو بخنا دی کیتا ولی یسو ادا خبر ہے تیر باسی دے مخنا صف ہاد مخنا اے کنینا اول مدا خفکان دی ختم کی تین زخب ذکر کی نا اولو الفضل یو فضلو کے اولو القربا دوا مہاجرین دری فی سبیل اللہ دا فضائل کی نتاغی نتیجہ کلا دو خبئی لیافو لیسفہو دوا ندرین نمبر تفراو علا تحبونا زمان تم انکائی تو زمان تم انکائی دو بخنی نتون بخنو ککنا نخو خو ایتاسو کی بخنو کی ایتا اللہ ستاسو غلطو اللہ دیر بخن کے دیر مہربان ابو بکر صدیق کیور و بلا یا رب دے بلا یا رب زما رب دے بخن تم استانا قوم امستاہ نمافتہ ہوگا بخلے میں دے مستاہ بیا برا جی زما کورلا یقینا ندا بخن بتا اللہ کی اللہ غفور رحیم اس آخلہ کی طور پر مت لگو رہے یقینا آسو کی طور مت لگو تو پاک لمنو بے خبر و بے فکر جس خبر کی طور پر نشتے کیا سنی بے پرواہ ایماندار دو بانے لعنت پیدا اللہ طرف کرسے رہے تو دنیا کیوں پاخرت کیوں اور دو دو پر آزاد نازیم سزا دو لیا لعیمو پا حق دا آئیسا پا حق دا ایماندار ہوتی لعیمو پا حق دا نبی علیہ السلام پر اطلاع ازاد کو پر دوستان اندار اعتدار ہو لیا تو دو بانے دا اللہ لعنت دے ولہم عذاب نازیم ادل سزا دے گا کله کې به شهید کې په دوانه کې به وګوره سنوسته پات دا ست کولو می سا په دا نه دی بدل توبه څنګه وکړي په دا نه وای پور پور ور کې ګور الله بدل وکړا دینم جزام الحق المستحق په وې چې الله یقین هغه دی بالکل حق چې څه وی هغه کیږي ا دې ترګندون کې دنیا کې راځي څنګه پیغمبر کور کې دا وسلا پریتخذی میر پریتانو پریتخذ صفاتی ذکر کری موصفاتی پریتی لیکن موصفات سکر الخبیثات پریتخبری ناکار خبری میر پریتانو دناکار خلقو دنیکانو نئی پریتخذی میر پریتانو ندخی خو خلقو نئی دناکار خلقوی والخبیثون الخبیثات الخبیثات من الکلام والطیبات من الکرام مجاہدی رحمہ اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس وی تبرانی دوست و ندون سر نقل کری دی تبرانی معجم کبیر کی مجمع الزوائد کی ونجل یوصل نحن بانی بس انتا نور و اتنکم نداخو پلیتانی سے پیغمبر کو لسنگر آلی پلیتان سنگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان شو چر پنگری دا شاگردان پا کیونی علا او دا عیسی صدی قومی علا دا پیغمبر مقام خلی رو چکتے اتطیبات لطیرین پاک خفاکو لنو صفان سنگر پیدا کتاسو اتطیبون لطیبات او پاک خلق یہ پاکو کارون اللہ سنگتا سوئے برنام ہوائی ایشان دا فسر رضی اللہ عنہ او دا غبر آتیم دین کو پر دے جائے یہ سب ختم سو قواعد اربعا امو قد تو تومت چکمواد آگے حقیقت اسا داب بیانی طریقہ چی دے بانی عملی ند تومت زیبن جوری جنا خبر بہ مسئلے نہ راجی پاک سا کو بھی خبر ہے ایماندار منو وہ کورن تا بے خبر کورن نا تدے ترا خود کور تر تلے سی پدی کور نہ نہ سی ترا ایک اجازت اخلای اجازت رسول خونے حدیث مبارک کے کہے دا قولی ما مجون السلام علیکم و یتزورا جواب بدے کی سو علیکم السلام تا پوچھ چلے یہ پیارے سلام کو نظیر سلام تو کور نہ جواب را نہ گئے مجبوری سرو دے فضور سلام کا السلام علیکم جواب نہ سو لگ سا کے دما اکڑا نہ پدرم جلے السلام علیکم ہی لگ سا دماؤ کا جواب را نہ مجبوری سرو سو کور والا رول را للا اللہ سے غمبرا آلم رسالم ایما قدرے تیرے آواز کا یہ ناری نہ کور نشتے اور ماں جواب ذکر نظر کرو کہ ماں وے من کا درے تیرے دعا ہو کہ دارا تھا پتا ہو کہ درے میں تیرا بانے وہ اس سے اور ماں وے چکا درے والا تیرے دعا منتا ہو کی انہوں پہ دے درے نظر نہ کرو رتا سن رازل قربان عرب تلے وہ برا اڑی اخی سفر کے گلاب دے کینول وہ بل پہ چاند کرے رے زیا ہو کینا سا کور والا رائے زر پہ زر خوشحال سو دل جات خوشحال سو لاڈ کجور نے تیار تازہ دم روز کے کجور اور رائے اور ابل پہ پگ اوڑے ابل پہ چاند کے ساڑے ابو اور داسی میں کے تپ تب کے زورن کو یہ خوراک کنا اور دے گرم دے روان سے یہ خیال کے والے کہتے ترن کے بھی جال آلہ نہ کی آلال کسو کرو اور غمی آیا لال کو اور خیر تیک لڑا ورلی کجورین او بوم سوے اور خیر تیک درے وارے سلام درے تیرے پا درے میں اپس سو ناگئی مندو کوئی نو سلامو کہ کنا او داگئی تعبیرو کتستا نسو کہ تاسو سرا اموختو کئی او سمانا داؤن دوئی يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتهليلة ويتنحن فيؤذن أهله فيؤذن أهل البيت تستعزموا إذنا يجب الأنس ردابوك غارك لك تخيوك خبروك بطن يوبسر خبرا داشا انت السلام عليكم وعي كدغنين ورطة وربوة اور توڑا بوا تستانی سو و تسلیمی والا آلیا مکتبی تلالما کودی کی سرے نو تیرے توڑی کے کارنے سو تو سبابا نے بیالا و بول ملارا سرہو بیانی سے اولاو تو سکیو تو میں تسکیو گوری یہ جاتا بورا میں اس چل کے یہ ورد پڑا گو میں سبا کلار کینا جتن روان سو آگاتو کو تیجر تسو خورب سو کار وری لگی اللہ روان سو چنو یہ بلا یہ کورن کی ہے کہ یہ ہے نا کو تو کھانے کرے گا مولا اس کرا کے کہ یہ کو نہ رہے تو وہ لمی نہیں ہے وہ ذکی نہیں ہے پر ایک کوار کی جیسے کہ دس تا دا تو کولی یہ کما زما رات زما ور دی ولی کنا ولی نہ راوا تم گد گد گور جو کی سرو پڑی دی تا تستانی فو و تسلی والا یا سلام کہ کورو والے داتا سر بیسا کھائی کیا بیسا تائی نو پر کلی جائزہ نہیں دے براشی غلی غنی بوا کیوں گوری نو یا بسا دم نکی تا سو کوری مندہ کوری تا خدا غرکا سر سر را دائی کہ انگو کوری کرا تو یا بسا کہ تا سو کوری او چل سلاوی جو کوری مکور نہیں بس کن اجازہ ہو برک کو ور لرے دے نو ور پورے کا اب یا ور ہوگا دو بیا ور ہوگا تو سر لیمی والا علیہ نبی علیہ السلام لراغ رولا اب بدویو جو بارو سی دن کے ہو نوال کی چوت کے لیسی قتل پیغمبر علیہ السلام سہا کرو مدراو تاوی اثر کی گرئی مخی بزنانا سخو مداو سخو اچھا او قتل کی ردن نگولی ایتلے کم دین آئے ذر باندیما ایتلے لیتلے پر اختر میں یلے اثر گو اختر بسی ورون دیلوی چی گورن دن نکرا لیکن تو دن نو گورن اجازی سے صفحہ دکھائی سرکہ میں دن وقت لے مطلب اداو کی دا سی گوری بھی طریقی متطیر را توقر گولے و لسنکا ایتا سر دن وقت کے دن نگوری ایتا سو کوئی ہے محلکن تذکر این یاد دس آتا ہے کنیم امار کوئی کے سوک مدن میں سوتا تراغی چی جازہ اسی تاستا مجھے کوئی خوشی آواز نکل سوک اور کبھی تو یہ ایک وزیر پر آس سے ملال سائی دارا تاثر اب احتار آوازو کی مطلب دا نارینہ تو گریش سے رہے اور خبری تو گریش سے رہے اور کوئی تو گریش سے رہے رہے زا دیا برا سے بد مگانا گیارا سے کنا تا ککار جی گیارہ سو ککار جی مرا گا تو واپس لا سو نہ واپس ہے داتا سو لڑے پاک ہو پاک تو مت دیر سے بد مارے اللہ دے پاؤ تھوڑے چکوڑے دے خپوا نیچے دماری تو گنا تمہیں کی کوروں کا غیر آباد غیر مسکون کنڈیری جی نے دوستے دو کیا مت اللہ کون چپائے کی سب سامان کنڈر دے لڑکی پہ کے پراتے دی واقعی پہ کے پراتے دی مرت سامان دے یا خوش کوٹر پچے تیرے مال خیرے بلت خیرے نور نو دیوتا مدن نکے دیوتا حتی تستانسو و تسلیمو علا آلیا و تسلیمو علا آلیا سلامو کے پکور والاو بانی ملاس سے آگے پکورتا پاگے بانی با فائدہ بیشی اکور کے با ام بدگمانی پیدا نشی داتا سولا بہتر تو چی سر دے یا جی دکان دے آتائی دا پورتا دم نسے قدس دم نسے بے بل لکور دے امیت کے کنی نیل کی دیوال چیتے نو مدن نکے گا ہوتا دیوال چیتنے دے دیوال دو پورا دے خدن نسے پردے خبر پر ہوا جگ دے یا پردی پور کے پاکا اسو اور چور کے چاکل کا ہے مدن نکے گا ہوتا اگر کدا یا سر دے خود دے سر نتا باپ تا نقصان رسائی نو مدن نکے گا ہوتا اچھا سامان دے امنا مانی بنس غیر مسکونت انسی آمتا اللہ کم اللہ پوئی جی سچ سرگن کو سچ پرسا کئے بی باکی کے بھی امنی وہاں ایماندار تا دین حکم وہاں ایماندار تا کس جی کی زنی دو نظر فلنا سر گنا سر کی کتا کائن نظر طول کتا کی مانی زنی نظر مطلب گائے جو طول نظر مکتا کہا جسے کتا ہے نتا غائل پا جنگ ورسی دے والله پا جنگ ورسی نا خود دنیا کہتا کہ چھو پردے پور نہیں جی جی رکا رہا بلتا گوری نا یا اوز دنیا بسارن اپا دیدی بچاو کہ دے خلو سرمون احسن گاون فرو جاہم ولی سترگا رائد دے دا کی دے نا دا شکل صورت راتا جی دماغ ہوتا زڑتا وگ دا کی دے رائد دے آواز رائد نظرت بن نکی نو پدے پسی بیا نور خبری شروع شو نور شروع شو بدل من کیا پکے تراسی روزان حفاظت ہوتا بچا خبری تو غرض نگڑا در دغا سنتا دے کے او دغا سنتا دغا سنتا دے کے نظر ملا گا نظر کتا کا یعنی یقین اللہ دیر خبو دے تو تولو آو تکی مخلوق او ماندار تم گوا اے اغزر من افسار ہمنا دو دی کتا کی نظر مائی با ناری نبا کتا گوری نیچین شیطان با جنو کو چه تاس سو دنو کو تاس سو تو گو رای مخ کی عروس تو پیڑا نرے ارسو لو گو را او کتا کئی نظر نمو گو رای و احفظو فرو جان اپا دیر اختر حفاظت چی و فردین جنو کئی دن دا کار که و احفظن فرو جان نا زما دیاد زناناو که دا سه پردوا او دا سه حفاظتو کہ پچانا بھی پا ضرورت لا غد تا در دے دخون بالان دکیے دے پولونے دے تاوی اور مخ با بلکل پکو روکے بے سرو یواز زنانا با چرکنے ہوتا دکورا روکے بے سرو اور تی با پوشی چی پر ایچانا با نور تا سوک رائے جی یو دم با پاک دے بانی کیا نستا دیوال تا با نفس کو چنی پر ایچا تا نفس تا با کہ سرو دا تیر سو محلو بیا پاسی دا نروانا با سولا روز پرو سزا وقت جی تم را دے کہ کیا نسلی خود پاس کرو او چپو ہوئی کہ سویر آجی یو دم بے دیوال تا مختو او با درے دا نو درم نمبر دا دین را دے نو گوستو کہ سویر روان دے نو ساری کتا کری ادھے دیوال پو خواب آنے روانا با چنی جی شو نالو ادھری جی نو روستو فکر تدار آلا او سکراشی مخیرہ نو دا روانا با جی ہاں نو روستو راتے نو ستا پلار مکناتے نو روستو سر راتا برا گردی کوئی نہ برگابل سوک دے کوئی نہ سی تو خپا نہیں چکا رو خپا سن کتا ہوئی مخال اللہ خوارا سی پردہ بڑی کروا باک بڑی کرو او تم خپا نہیں چکا ما تمہیں پی جن درے ما باری چکا سی بابل سوک دے مجھے پا کتا تول خل کی آیا چینی دی سی تیرے باچا تخائی باچا ساسے لے چکا ہوئی تخائی آ تخائی تو ہوئی کستا خدن پا اردن نکور کیوا نو باغ پا کنکی چو بل تو گو گوری وی با کدا ہو بل سوڑی سار خبر کرو کہ آگا بای نپی جنی زنانا رخصا فیدد نبی رسلام کور والا شپادا پیغمبر علیہ السلام چلو نور تو ترو دیوال تا بار چنے ترو دیتا دے دن اگر اس پتی سڑی بوتنا نکلندی سی کہ نبی علیہ السلام خبر ہوتی کیا سرا میں پیغمبر علیہ السلام کی آواز ابرے گا بھائی اللہ رسول کو ماں ابرے تو یہ دا زما خبر دا پلان کئی اعوذ باللہ من بچر تا دا خیالی کو چیتا سر و پردیسی کی یہ شیطان یجری مجر الدم کتاس تا ذرکی تلوسو ور گئی نستاس با ایمان ختم شئے ما ذکر چیزا زما خبر دا خدا و تلا کوری آخو نزو دی اورا لرالم دیزے لرالم احسیات دمرا پکار دے کہ خفن دے دے خوچانے کے سر خبر مکوا کون کی دا خبر کوا باندھی والے نو دا پلو دمرا کچھ پدی جرا سن دا تو دا پاس را والا چی دا پیرلوالی معلوم نسی چی سینی دی او دا پیرل دا یا نرائی دا چی دا پتل ملگی او سر سرم کتا کلو کتا کلتا زنانا با ای غنی غزیس که تر غنی اب کرتا جی چی دیو جنا چی دا مخی وجود پرده محفوظ اتا بیسی ناری نکو نیو جی غشو جی او کرتا جی او زنانا با نیو غنی جی پلائی دانی کور که خود وارتن جی خیر دا ولا جیزینا جوہن میں خلوانی پہنے دعا کی انگاہے سے دے رہے آخر لپاسا نہیں میں لپاسا بھی ہے کہ پکارا دس ہوا کی کہ داکوارا نا رکھ کر گنجی آزاری جو کی عذاب سنی جائے نئے بروانی نئے سے سے بارتا ہے کہ اتاک رہے جو تبا کا پر زان جو نہ پہ جنگ پر زان بھی جاتا تھا زان جو پر زر کو جو ساتا ولا جیزینا تمنا میری سرگندی خواہش کے نیچے نہ لیکن میری موت آئی معلوم ہے خیر اللہ مرے مخ مور سرگندی وہ پلارا ہوتا ہے وہ فران ہوتا یا جامن ہوتا ہے یا بنز ہوتا ہے یا روم ہوتا ہے یا ویرو ہوتا یا خوری ہوتا یا دخبل کام قبیلی زنانہ ہوتا جسا اہنا پلے زنانے ہیں دخبل کام قبیلی زنانے بھی مطلب سے دل سو دیا گیا نکل کر بھی وہ دن پڑا گبان بالکل جسے پردہ لکھ دوں گا پرمین آئے میں چکے دے کا نیسا ہے نفل میں بنے کا بن کر دوں گے بے با کا سنانا تھا یوں جی کا کبار گر گرا گر گی داغے کا کھلے نہ بچر تو خود کے دا سدا دا سدا احساس بتائی او ماں ملکت او ماں رونا ہے تمہاری کانگیلا سنستا سے یوں جی کا مریان سے نو لا يغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور فدي دو كان سي ما ملكت أيمانهن جني مريم دي مريم مكي بيدا كا نام مريم مكي تردلا مريم دي مكي كدام را پردن شكور مخير دو سي جاغي دو تا ابي تابعين غير اولي ايضا ويسو دنو کرنا مستو دي نو کرو دا جنو کور کنو کر دي سرگنسا اگر پہ بل کسی تون کی شنی عجت من اب تاجین بل کسی بل کوئی کے دے دے دے دے دے خوراک کر رہے دے اگر مر تو دنیا دے خود بلن رضیان تاوان نہیں دے خبر با بردہ کی تو ادا سے شہر کور کی خیلے کے دے مخت تادر دے چی تاز پر کر گنشی مختر گنسی چنی راجت خاندان بنانا ہوتا تو دا سے بیا تنا پردہ فرق دا رجال نارینا یا بچیا لگے فرو والا ہوتا اور بچیاں جنس آ چنی کی غالب سی تو پردو بنانا والے بنانے کو پردو کی غالب سنانا زنانا تو خبر مٹی گی بنانے کے اشارے مٹی پور کے رکھاؤں میں رسائی کرنے دیکھی پڑی مٹی تو پردے پہ میری چپڑی پتہ ملے گی تو پتہ مل گیا برف کی شاگوار کی پتہ ملے گی پلاس بانگی اگر تیرا پتھر گڑوں گا ہمارا سر ادا ہوں گے ابھی آپ سنی کوئی بنے چلو آ خبر پودے ماری گئے ادا کی گرے میرے اور سنا والا پودا جی کوئی سنے کہ میں سر ادا کی تو میرا بھی تو بھی سر تم چمکم آیا ما جمد ایمون ایمتن دوائے پیو دنگا جی بے خوند جنے میں پریوے چم کے نقصان دے بے خجیالت میں پریوے چم کے نقصان دے کنی کی خیر دے تستوان روکا خوشی گزارے اس کے بیا بلتر دونی بولی والصالحین من عبادکم دوائے اللہ ادا سانتا قیدو اجدان ناتوانا مرایان جن ممیر وعدو کئی ونجی جن ممیر میڑو کئی نکاح برائے کی پورے کے اللہ کا فضل لائی اور یہ صاف اور نکاحوں کا خیر ہے دوڑوں گلا دروڑوں گلا جنہیں سر نکاح کا جو قرآن دیا ہوا صاف بولے تو گیا وہ ایک چیزوں کو جو کرو دوڑے گلا نکاح کا ایرے والی نکاح کا حتائی نیہم اللہ پدم حکم اتوم آتے طلب کے لبی دکتا سر اور کسو مانے زادور کتابت تھے مسلمان کو بچاؤ آزادی کا معلوم ہے تو پھر آزاد کی بدماشی کے میرے زیادہ غلام چاہتا ورکولا نے کتابت دیتی تھی پیسے آزاد کے ورکولا جمال آ گنا کہ در کتا سلا اللہ در کرے مار دا اللہ ہو وہ دو پلا سے در کر وہ دور تم کور کے جیے کو پورے گزار ہو تھی وہ اتم ہو تم لا کبرو پتیا جو تم آلل گیا نمج برے کوئے تے لکھتے پکن در تو بانی سجنا ہو بانی تو جان در کولو والی جا خاص آگا ہوتے جنہیں تیغ لگا ورکے گا افراد کا ملا حکومتی طور باندھے تنظیمی طور باندھے فور سولہ این جی او جنہیں کیسے مسئلہ کری تھی اللہ خان یو دے یو دے دے اور بل دے بل دے دے ادا یو دے روان جی سیو دے تی رہی جاڑو کی یو دے دے دی اور دوارا سنبھال کری دوارا نہ تو صحیح نہیں سنبھال کری دی لا تکرو اے بے غیرت ان دی ایمان داوے داو یہ دی اسلام ہو جن ادھر کو جنہیں کہہ سرے تو تنگرتے ہو تو جنا ہو بانے داخل تلے دی جنا ہو لے جنا چلی دے کولے لے لے دی لا تکرو مین ادھر کو آئے موٹے ملا نسے ملا نہ انسان نسے انسان کے لیے پریتے تو گوری ادا پریتے من کی من اور نت نس کرے نہ چکر اجا موٹر کا چوری کرے بڑا تو پھنسے پڑے موٹروان ہے موٹروان سر موٹروان ناچتے دیکھ ایک طرف موٹر چلے بل طرف موٹر چلے انڈل بھی بول دی اگر یہ انڈل دے گا بل انڈل دے آرام جی موٹر والا روانہ تھا لا چکر تم ارل دے رہا میں برو کوئی منا چارا کوئی جنا باندھے روپی جنا تھا بڑے جنا کے دعوت کرتا ہے ابھی خاص کے دان بچ کے رو را گئی دان بچ کے نکم ابھی کہہ دینا چوری بچائی منہ کہے گا جان مطلب نہیں چکے گی نیت نیند دان بچ کرو تو نو کار کرنا دے تقدیر دے پارا زیاد بد اس کار کرو کہ غور دے پارا دے گئے رکھے کیا غور دے نکم تو یہ کہہ دے ان عرب میں پاس سنان داوری کوئی چولے کو پاس دے بارے سامان دے دیما بولی جن منہ کہے گا یہ سنگی کی جن کے لیے اسکولوں میں جمع کرے بنگلہ کو پھنسے آ گئے تھے اسکولوں میں گئے پرانا جو آئے ارے چوگا بیٹھ جن کے دیں گے ادا رہنے والا چاند رہا اس کی یہ دو قدر پر تربیتی کورس کے میں خدا تربیتی کورس ہوگا ہم دے تو پھنس ہو گئے بہت تربیتی کورس کی ادما خام پر قوال اس کل چرگان ادا رہا نہیں کو گنا ارے دو ادری سو روپے دے دو رہے ہیں لے ہر دو رسو دو دو دو روپے اور کولی میں جگر پورو سرو والا گے وہ نیوکلے لال بس بتے سن مغل کو ہو لیں دا اشورو نو کرو شورو نو تو اوپر اوپر اے دے ہر کو لے گانا رہا ہو کولا اور دا دا بیارا جی ما بس کے پرکانے پی کی تو خیار یہ میری تیر کی تشیری سلی جو سشیری ہو پلے اللہ قسم دے کدیا دا چار منترو بیا بدا کار نہیں چکی بیا بدا چنر ہوگی آگے کی پولیس آوز بند کری دو گھر بند نارا بند کر نارا چنے اور کر بپو نسواب کر بپو اسیم تغاوی زینے دو کو اوی دل کے راوالا ہے حلتا کے راوانی دی آت طرف ایتا من عرب میں کیا اس سنن لطب کہو على درحات الدنیا اصول کی دیو سکی مجبورا یقین اللہ پس دور کو نگو سرا دے بخون کے نیر ربانا ملا خور کہے یہ دو سرا یہ نظم ڈیڑھ ہزار روپئے دماغ سیری نے کوئی تمہارے نیورا کی اچھا رکھے کہ بدان نہ پہنے تو یہ جائے کیوں اپور پکے ہوگی اوال تک یہ پاسی اپور رہا گئی پریز جی رما خزمون و اسکل رہے قسم دے کزم سرا بلتا نالا لکن زم سرا اگر پاتے سوا ملا بے غیرت آگ کسان تو سرا ہو آگر سان تو سرا رہے اڈالا کے سو کی روپے رہا کی لا تکرو آگر خطا ہے تو تم حلال بے غا دین جوو غنین جوا جدامین ممج برو کو آئی سر بدھ سکے سر بنت سر سارا پسرے میں رہے گا نہیں چادر بدنی اور کنو کے سارے لگاڑے کے گئے تھے اور گرو کی وجہ سے جوڑا جس کو جوڑا اغور دوست میں لن کم کی اور شورے سے کہ دن جمع تجیے گرم تک سلوم تک پورے سر پسر سر پسر پورے کا پورا کام رہ گیا اور کنجر تو وہ تو وہ جنہیں نے اسکول پاس کر جنہیں بھی اسکول پاس دو کہ جنہیں کنجر تو پاس کر جنہیں بھی آرامی تو پاس کر ایک روپے کنجر تو آرامی تو پالے روپئے گئے کہ بلا کیا میں پکڑائے بلکارا وہ تو چکلے کے بیٹے ملے آتا تھا حسن سورے دے بچے بانی ضرور ہو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں وہ جیسا نہیں نکلی زیور علم سے بچے پھل میں علم پر طالبانی خستہ کا میں زیم خستہ کا جانا رہا والا قرآن لا سنت کے پیغمبر السلام رہا والا فقہ اسلامی لے رہا والا بڑا زیور دے کدا کو خنجیر دے جناور دے زیور ہونے دے کو جناور دے ارے تو یہ زیور بانی خستہ کا دیوالو میں لکھی رہی ہے پسکورو میں لکھی رہی ہے پسکورو میں لگاؤں لکھی رہی ہے پہ کہتا خیر حکم پسے من تعلم القرآن و علم ہو وہ جبے کہ قرآن کھولے تو قرآن علیف زبر آ علیف زبر آ مدعا آدھے تو آدھے مدعا زبر با دا با دے خدای کے غر کا بلے جب ہو تو دے وہ قرآن پسکورو میں دے تو قرآن ہو ادا خان تو سرا مورتی جی کر کی ادا کہ علم دکا اگر کپو چین کی ایک لوگ بولا علما والا حدیث سے دستار پلار جو کرے حدیث سے ایک لوگ بولا علما والا جسین وہ چیننا اور چین کے کمیونزم اور کمیونسٹ کو سوشلزم الجا اس دکا بے تو اسکول لپا سے نکلی ہماری کے لیے خیر رقم اور خیر رقم دا تحریر وہ کفر خبر کی اب کفر علامات کی سورج رو کرو جائیں پمن یہ کرو ہن پہن اللہ نندا دیکھ رہے ان یقین گئے میرے بتاس کا آیا تین مبینات آیا تین سرجن دین کی جات بیان عبرت بھاگنے کی تیسری میں کس طرح سنا پندرہ نصیحت جان بچے ان کو لا آزاد ذکر کلا بے میرے تو اپنی پھر اپنی پھر کی ابھی خزم پڑے گا بے جی دا راشی اور گیا جن کو تو سبق نہ خواہ سبق نہ لا تکرو نو کوئی ہونا چاہتا میں اس سے انجوئے کرو گا سو اے راجائی جن کو لا نوکری گورو کبھی تیرے قوانی کی نوکری بتو نوکری بیٹا سے بولو سرو کو اجا سر رجاؤں جن کے کور تو لڑی جو تن باران ورے تھا سرم پور تو برجوا تن رکھے خبریں سورو کری اور تو وجہ سو یہ منگا اگلی اس طرح سے خیر بتا رہا ادا کوئی سی چیز مخاور میں ہو خوشحال ہو بتا رہا جو بیگا اس میں جو جس طرح کا آئی ادا واپس ہوگا سی میں اس پر جو جس ہی پہ آئی ادا گڑی کی ان دن روک دے پتا کرتے چہرا ہے کہ ہم گڑا پکا جانا گڑی کی جس میں بیگا پورے دستی میرا والا کسی جس بھی بس بھر دے بس بھر اور سڑا تو سڑا کے سبھی تو کور ہوگا ان لوگوں کو بجتی بھی کون ان کا ہونے کا دا شروع ہوگا کہ دشام کا بڑا ہو دادو کو طرح شروع اور دشام کو ارتاؤ دے دے ارتاؤ دے اچھی طرح کی ارتا دے دے چکے سر پورن تو وقت ہو رہے تو پیرنجان کی وجہ سے بی دینی ابھی باسی ابھی حیائی لکا جن طرح کی ارتا خرد بھی شروع کر رہا ابھی آج دو جگہ سر موٹر کی اچھیری بھی میں تو جاگا پسان کے سن پگار بانے بانگلی اٹھلی گوری کری یہ کمرہ پسان پسی یہ والا تو یہ جی نہیں اسمانی اسمتانی بلا عمر اللتانی قدیم لاندے گی اور دے ہی میں نور کوک نہیں لاندے گی پڑی بانے جب آپ کسی کے جور کر گی مطبع قوانین بیان کے ناصل مطبع اللہ نور السماوات وغیر رانا دا اسمانی وزنو کو دا اللہ دا قانون دا اللہ نہیں مطیری کری گی اور غیرنا مثال دوسری دے محدود کنشکاتن لکا درے تاقا یہ پاہے کی رانا المصباح سے وہ جا جا جوا اور جو ایک پہتا ہے پر شیشہ کی اتا سٹی شیشہ دا اور شیشہ دا سکا کے کاننا کوکب اندور ریم لکا چیا سپور اپنا کی دن کے اب علیہ ریشی دو وہ تیلو شجرت یہ قد من زیت زیت شجرت مبارکا بتے رہا ہے برکتی ریس زیتون اپنے خوانا نہ سچی وہ میٹری ہوتی ہر طرف کا برابر گئے ہر طرف کا اندر نجیبا نجی کیلا ہے کہ پسپل اپڑا کوئی اگر کمیر سجر ہے تو اور رڑا دا پرلا رپا سباری ہدایت کی اللہ رڑا تے کسو گواری ابیانی اللہ مثال خلق دا اللہ پار سبانی اکوا مثال ہے یہ حق اور باطل دری کی پیارلا نجیو لگائی نجیو کی پساک کی تیر رڑا جاتا دا اچھے پڑا گئے تیر رڑا کم دا دابا قجری چی دیا دا دیو کوٹا کی بار دے کے بار دے کے خوشداری پتا خیشن رو دیر رانا لگا جی آدھا پاکے کی شیشہ دا آ شیشہ دا سے پاکے دا رکھا دے سٹوری پڑک ہوئی تیل پورے کار دے جب نیٹر کے ہو چکا دا آگا بندی جی مجھے پاک تیل دی صاف تیل دی بندی دینا کا بروانی در خواجہ دا کہ دا جازون تیل پہ تیلوں کے آلات تیل دی نو جاز نہ بندی جی اور نو بلتو چلو سرکی جی کہ اللہ کل تباکیہ خدا اللہ خبر را آپ صحیح تیرے قبان جروانی مجھے دیا کہ تیل ان پاک کراتے نہیں با پاسے کی جشم لگے دلہ محبوب دے کے پرتا دا نور نالا نور رانا پرانا پاس رانا جا تولا رانا جا تولا خدا خبر ادا جدا مثال ہوئی دیکھو کوئی اتارا کہ دیا شرقی طرف توا یہ تیزی جا کر غرب کا رانا میں رکھئی کہ غرب توا میں سر کا رانا میں رکھئی یہ تفنین کے پاس میں مساوی کا برابر کا سو لوتا مطلب تو رانا جو قرآن راغلا روز ایماندار دے ہمت پکے پڑے قوت و طاقت و ہمت پکے پڑے اور پاگے بانے بتا سکتے کم رڑا راجی وہ کم اٹھیلو ارے اللہ رب العالمین دلو ہم خود نہ روان دے نور نالا نور رنا پر رنا دے ان دا کیجے رنا دا ان دا عمل رنا دا ان دا معاشرے رنا دا تار پر بانے رنا و رنا دا دا اللہ کتاب دیکھا جن دائی کی دعا کی ندا پتاقہ کی ندا دعا دالا کی دل کو محبوب دے کی ندا اور کلی جائی اگر رنا کئی مرنا بھائی تم تو فیدور سے جو تو فیدور سے آمن رہتی میں سر سے درس کے قرآن ہوتا درس کے قرآن رانا ہوتا دارنا کا تاقہ کے کا میں چل تو محدود کا لفتن ہوتا سلطن ہوتا سلطن ہوتا ابھی محدود ہماری شیشہ لگا دے پیغمبر السلام تعلیمہ قرآن و فرقال کا اور دا رانا اصل اصل مادہ جو قرآن ہی کرے بچہ کتاب بنی کہ دی کتاب کرا ہوئی دی حضرت سے دی کتاب ہاں دا قرآن در آنا دا پارا ہے کتاب پیسا کہ دا قرآن سے دا غدی حالی گئی نی ادائی گئی نی نو پا دے تیرے قبانے دار آنا با کار کئی نو دا دیر آنا نا کہ لس پنو تا دے کرنا نو لس رانا گانی در تا فریسی دا آگا لس نو امت تا سل فریسی دا سل رانا در فریسی دنیا برنسی او کدانا سی محدود ہے نہیں واس کے دی جنی پر دی عالمی واس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کہتا ہے واس ختم سے سلام ہو کر دے دعویٰ تو طول ہوا تھا تفوس کا استاد سے پھر اس کو خبر ہے کوئی خود نہ فکر دین گرا ہوئی یہ وہ خبر ہے تو یاد اندر یہ ہمیں یہ وہ عزت کو لے سی عزت کیجیے اپنا درس بانی تن کا وہ آج میں صرف نہیں عزت کیجیے دیر بخت اور بچے صحیح کہ پسول کے وہ تن کو تن عزت کی مر پواز کا سنتری ہوئی بے مثال قرآن میں دے لا کرتی ہے کیوں والا عربیہ بیان خدا اللہ کی کتاب اندر ذکر کے عالمان مثال دے نور دے ایماندار اپ سینہ دے کے نور دا اللہ نور کے سینہ دے ایماندار کے دے نور محل قلب المؤمن دا رنا تے دے دے کے کہو واری مادہ دے نور دے سی رنا دے سنا کہے قول و عمل دے رنا اگا پیل دی قول و عمل دا گیا ہے مادہ دا وہ ترقی برا جی قول و عمل نہیں وائل او عمل کوئل کی نہیں ملا رہا کنا وہ کم تو کی زبان دے پا آبا سے کی غجی جی آبا سے کی ہو جائے تو فارق میں نے خطلا من تو خون ہے کہیں کہ دا قرآن درس کا ہے درس ہو کہے درس ہو کہے رہنا ہو کہ محدود ہو کہے درس کا قرآن سر دے پیغمبر اسلام سیرت دا صحابان طریقے کار دا سرا یہ جائے کہ دا سرا تل کہے فدی باندی را دنیا کی رہنا فارسی کہ دغنی مرانا نسے خورو لے یہ طرف تو تسیون مسلمانان کی فرگن میں دیکھا کہ مسلمان کو ٹھیک جگہ اور دل خواہ پاکستان کی پلکی نکاتے کرو یہودیا نکلو تیرنگیا نکلو آغاخانیہ نکلو قادیانیہ نکلو وہ سکن نسلی کی جی مسلمان قادیانیہ نہیں بولی آغاخانیہ نہیں بولی ادا سانتا تیرنگیا نہیں بولی یہودیان کا پل ہوگی جازی جازی میں راجی پاکستان کے اندر تھی باقی تیرے رانا سے بابا سم کا ندا بنو مل کے بدانی اختیار دو تو بنو جاد اللہ لنوری من یشاء جرنا تعالی روانی چوکور روانی امسالی نے بیان کر اگنا واللہ اذ کل سین علیم اللہ پاک سمائے دے دے خبوا مستا فیدا اللہ تو معلومات و خلو فیدا لائنی تیجی با اللہ پا خونو باندر روان کا لیکن جانا بدا رانا پیدا کو رانا لگے پا کاری کنا اس زمین دا پاور ہاؤس ختم سیرے من ترانی سے کنا سورہ دیش پاکستان دے کنا پا بامانو ہوں گے دی پا توکک ہوں گے دی بچی آلو دی سورسر آلو دی اور کیارے کیارے کئی اندر رہتا کیارے کئی رہتا اندر بجلے رہتا اندر سرے مجھے دے رانا زیادہ پخین ہوئی دا رانا بچے کن دینی نہیں دا امیر سے پا دکان کی رہنے میں آتا ہی کہ بل کیا پاتے کی رہنے میں دا سوگا پاتے کی نخر کی رہنے فی بیوتی اذن اللہ عن طرفا دا پا جماعت کی مونی دا پا مدرسہ کی مونی دا سوگا گانے التخر کی فی بیوتی پیدا کی رہنے رانا گارے پتیسی کورو کی تجازت ہے کہ اللہ ویلی اللہ ذکر محل نوری اہی المساجد ابن کثیر ہوئی بنور دینی رہتا ہو خود کی جماعتوں کی وہ خون ادا کرے گا کسی آجی کی تاریخ ہندہ اللہ کو تو لیکی جور کرو سے جماعت کا نوری معاصرین میں تب جانے لیکی جی زتمن قدردان رفع دی جماعت یاد مدرسے دو سر قربان گا یہ ایک طول کو صورت کی دی سنجی مرمر لگا گولوں پکے سوکا سلیو لگو کا داؤ کا داؤ کا کہ جن نسے دے قرآن نہیں حدیث نہیں خون و پیغمبر تعلیمات کی نبویہ نہیں رنگ دے کنڈے دے غیر آباد دے بخاور جوڑ دے بجتے بخاور جوڑ دے سلیم خاور دا وہ دین دے پکے قرآن دے حدیث کی اور مذاکرہ دے علم دا دا دے جماعت اصل کے آباد ادا دے اوچت اوچت دے گانے دو جرے نہ ہم دو دکان اتے نہ جو ہم دو کور نہ جو ہم دے سے دا دو کور دے گا کی نہیں دو جرے خبر بتے کے پنی داتے سودا بتے کے پنی خرفول بتے کے پنی وہ جماعتی اتماران جماعتی سودا گر پہ گنے کنا کتابوں نے اور کنا کے رکھوں اپنے تو جماعت کی جدا میں خرص کر رہی جماعت کے خرفول جائی جی روا جی ایک انہا روا جی نہیں لگا کرتا ہے بل کر کے احتیاط کے سو ماہ زوری لگی وہ بل کر توقعی وہی کوئی وہ بے خبر ہے جبار تو بس جمع روپے جو روز میں کافر روپے کے نبا وقت روپے کے نبا رکی وہ اس لئے دل تکی وہ دا کو دکان میں ہونے کی کنا وہ دے چیزے ہم طرف آت کدا اچھتے گانا لے سی آبادی اچھتے گاو کنا ہاں توقع جرسی میں آبادی علم مضبوط ہوکا قولے نا اپو خوکا پو کولے گولوں نے جوڑ کا دا کا سو کا دا کسی گول میں چلے ہو پہلے گا سچر کا سرا وہ مضبوط جوڑ کا پوخ جوڑ کا پائیدار جوڑ کا وہ ان طرف ہے اسمو اور پل پارا دا یاد کیسی پارے کی نمرا اللہ سنگا اللہ نے کیا کیسی مطلع فیہا کتاب ہو عبداللہ ابن عباس ہو قرآن جمعہ کے وقت قرآن درس کے لیے مطلع فیہا کتاب ہو قرآن بلکل اس کے لیے ادا سنتا سیتوی اتقان کے غراب القرآن ہوئی ذکر اسم اللہ عامن فی کل ذکر میں ہر قسم دین خبر پہ کسی جی اور عبداللہ ابن عباس نے روایت ہے یتلا فیہ کتاب دا اللہ کتاب پہ کے بیانی جی درس پہ کسی جی دا اللہ دی کتاب قانون دا دے الحمدللہ پدیو کول مملکت کے پدیو کول کی صبح سر ہر کول چوئے مدد بنی دے دے دی جماعت کا بلدی کے قرآن درستی سے درے وقت درستی سہائی کی جی مستحیل کی جی مستحیل کی جی جتلا کیا ہے کتاب پورا کال کی پورا کال کی رہتی اگر مجبورے گا رکاب سے آؤ میں مجبوری نور کی بلدی کی جیسے خون ادا جیس گارو پہ ہے کہ ہاں دا خبر ہم تفوز ہوتا ہے کہ درستی جی مستحیل کی نا نکی منذكي شاك رشاك طرف الاف يوري روان سيكون حجيس رضوك الرب دي غير قصان بايدي كتاب تفوف تجي دا كتاب فرشتو تنير اتاك يوري تجي انتو في تر تلالو تو تكينا بلو تكينا وزيو جرا ولا رو جرا ولا دي كتاب تكينا دا فرشتو تنبا يعني دا بنسانان تا بندان تا بيني جي روغو تنير جي اوفو تنير جي وفاقال جو تنير جي مبدي اين جي تو زخطا کہ تو زخطے ہم گالتا کی زین جور تا تیاری بجرم تو زین تو یو بندان اپنے ناغتول ہم جو دنو جو تا سوئن کی جی وجعل اللہ تلیت نجدیک رو بیان دنین کی یصد جو لہو کیا بلغبو والا سوال پاکیو بیان ہے پہلے کے سوار ہو دے گا خود جو بیانی وجعل اللہ تلہی انتجارت ولا بیع من ذکر اللہ مینا وانا بادران رجال جی ہر سے کو دن قربان کریں گی کار بکے جی خور جلیت بچے کار بخل کے جو دن کار بچے لا تلہی میرے پروا کے تجارت دکان میں دے جائے کئی کا جمع ولا بیع المخرطل اصل یہ کتاب دا اللہ نا کہ گٹا بندی کم ہوئی تھی ادا کے دے تکین نظر و سخر تم گٹن بچے ارے کہے ادھر ادھر ادھر کو لے زکات نا آگے کار عملی طور پر نہیں تم کیا جی وہ بھی سیدا کار یہ بھی یہ بھی خطرناک کرو دینا کہ گرو لے رہے گھر دے لے اڑے لے رہا اس پریشان کو بھی نہیں کہ جب گرو میں ادھر نام میں اگر پتہ ادھر کی نکلو بلور کے اللہ دے لو تو بہتر آؤ فکری جے پتہ لے فضا لے سے ایک انجدی بہن میں فائدہ ہی دکتا ہوں میر بہرم توار کم کہ زمان سے نزل رہے میرم توار کم اللہ یرزق من یشاہ بغیر حساب کفر کی عمل لے کفر کی عمل نے تو سراب اندی کیا لیکن سجے پرتی دن کی سجا شبو گر دیتی ہے کن پڑا گا خیال کی تو تگے دے دے کرا کی اسی تو بیان سے بیان نے اللہ نے سکھا یعنی میں بسی وقا خوف حسابان پر بور کے بلا حسابی اللہ نے سر حساب والا تجھے دلیر میں سلکی وہ پمیرہ کے باسے چپاؤ نہ کاری جو تو چپاؤ نہ سجئی دلیر میں نہ رہے اور پڑک لے بلا سر تکاری تجھے لال خسینی سے بندہ خیال لے کہ مسلمانی منزون قوم تسگو گل دو کائی تسگو گل دلیر میں سگرہ آپ رفیجے تو بری فریتا بیل مردار بسے وفا ہوئے صحابہ پورے بول کے اللہ حساب دلا پورے بول کے نواز لے خطا دا کوئی کہاں جسی جی کری کن سوتا ہو وفا ہوئے صحابہ یہ مثال ہے بھائی جن اوکو ظلمات یا بل مثال لکدے پتورے کو سو کا صفت صاحب صلات صفت ظلمات اے باہر اللجیین تو گنگے آپ کے تنہ کے پاسن چپاؤ دا پاسن پنور چپاؤنا دا پاسن آری آئی سین کی دانسا تی دلتا ہم کچھ دیو کے سار مائے جا کے پورا پیارے تو سین مائے چپاؤنا پراتے دلتا ہم دیو رہا دا آگے آواز آئی ہو بڑی دینا اور دریاب کے تاریخ اوبا میں سپ رکھی دی اور اوبا مختلفی دی توری بمشترے نیم شتے پکے جاری پکیم شترے سرے پکیم شترے دا دا مختلف طرف نراجی یا اس طرح فساد جاری رکھی دی مطاوے ہو جمان دے جو دا چپاؤ نو بھی اگر یاد کے چپاؤ رہا سے دے طرف نا دا دے طرف نا دا آگا طرف نا دا چپاؤ نو پیو سانتا سبر سانتا نو پتیارے دے پاس اتیاری لگی دن دے ظلمات ہم بازو فوق باز نو پرے ہوا لاس پل بار کی لم یا کبیر آہا اوبے نہیں دی پورے تیاری جا کی دی لاس راو با سفر کی تا بوتاونا سبینی سرگا کو گوتا کی عمر گوتا بس سرگا کی عمر دے نہ لو پوچھے کہ آپ کو گوتا رہا پتہ نہیں لگی دراصل تو زندگی کا یاد کی تو تیرے تیرے کیا رہی دیا کے دے جال تیری دی دعوی میں جال تیری دی دین جیو کی جال تیری دی دراصل تو دور کی دی جال تیری دی احفاد جال تیری دی پر رپورٹ کے علاقہ میں یہ انہوں پر کہتا احفاد یاد ہے اگر رکھ کے فتولی کرا مائل کرا اور لگا کو جو دونوں کا رتا تھا الافاد وہ نہیں باندھی با مختلف نمون تقریبا دو سو زر نمون بانے پاکستان کے دائی داری لی جائے دی یہود پر ہونا بانے آگا ہر بے کی نم جدا دے کہتا دی یہی فد بانے ہوئے رہا بلو خدم اما فد دو پولی ہے دی مسلمان دی غیرت و دی ایمان جیل مسئلہ سول بے بابا کا کول اور بے حیا کول پردہ تین وقت کل الکان جن کے ظلمات فی دائر اللجین اگر پاس ظلمات بعض رفع قواز خلاص بار کی نہیں فالک اللہ رانا ورمکی مجید اللہ رانا رانا دے دین دانے چدار اندہ ورکا امیر رانا گانی جانس سے فوان اثر آن دے دلیمون شروف اللہ تصدیح دانی یوجی صحابا اور یزی روانی کی فتر الوزق و خروج من خلالی جیسا سانتا گلے ورئی تو وہ ایک بڑا غرونو دی او دا سکان شروع دی اب ریخنائی صحیح پر جسم کو رئی نظر ختمی وقلب اللہ اللہ رو النار ریہ اللہ شکر رو آج سے زندہ سری پیدا کری ممائن دو بونا یو قسم دی ممائن ممائن یعنی من نوع مائن یو قسم دی پیدا کری آرہو بودی دا آن یو بونا نو پیدا کری مستگر جی پسو خبانی ماران اچین جی اصدر لی تو دو اخبوانی دنجان مرخی شروان اصدران دی علا اربائن تصولو روانی وخلق ما ایسا پیدا کئی چنچے اللہ والی پتن صفت اللہ دے پار سبانی توانا وہ جو اسمہ دو مار پیچی سے جنن دختو ہوئی تو رکھو دے ایسا کنا پیچی اخو مار ملے اگر اللہ نے دا یا اللہ تکلا بل قسم دے اگر مار ملے اور چکم مار میں انجاوز تین سے یم سی علا بطنی پخیتہ گر گی لیکن جو خیتہ رہا پخیتہ بانی گر گی اور دے پوچھتی بھئی لقد انزلنا سورت مقام انزلنا آیات مبینات صاف حکمنا نگر لے گل سورت النور ذکر رہے مرا یادی من یشاو الى سورت مستقیم محس خون کوئی توکی غواری تو طرف دینے دیتا نیغ اللہ غواری مالدی کے ایدین سورت المستقیم بندے صورت نور عزت کا پاکی دوموں کا عمل بندو اکی دوم کا عمل ان کا میں سے سیاست کی مستقیم رہتا ہوں کہ قرآن جرا تجھے کہ صورت نور کی عزت کا یا میرے اللہ سے ہم چند سیاست کی مستقیم دیتا ہوں کوئی پر آتو بلے اسے اللہ کا پیغمبر پیل اللہ و رسولی فصلو کے رسو قرآن مانی فصلو کا رسول پیغمبر کو خون مانی فصلو کا دیتا چہرنی ازر اپوکو تانی لازم تانازار لازمہ رپورٹ کو ماں لیا کو مزائن ہم ازا فریق ہم میرے ہم نچنا ہوتا ہے یہ رسولہ سوئے منا نا قبل پر حال آیت دلیل علی وجود اجابت دعوة الی الحاکم مسلمان حاکم لما سر فیصلہ اللہ سے واجب بھی کلا سے لکنا کہ فیصلہ دو جو کرنے گا مسلم جو ہوتا ہے وہ مسلہ ان کی مورد ہے انہوں فساس کی مسلہ ان کی قانون دا اللہ جانی جاتے رہا جاتے دارا سرو کے پیمری داخل جی خاص جات ظالمان ایماندار قول خدا دائی سمیانا واتانا رسول اللہ قانون بانی فیصلہ کو دنگوئے دا مری دخل ویان خلق خاص دغری بری آئی اللہ بنی دا پیغمبر یہی جی دے اللہ نا زان بچتی دخل ویان خاص دغری بری آئی صلو خبری یو یکی اللہ دیم رسولو درد یکس اللہ یکتاکو اولائی کم الفائدون نمنافق بسی لیکن دا جانو کافر یا قسم تو دو اکنی کا ایسا منم دا ای اتا دا جتا ای ازا اگر خطا چا اللہ گو پڑی کے نوب مدعی ہم لائی عمر کم لائی خرجمنا کتاو تیزن بو کتاو تیزن کے زائد گو بودی جی آگلا او دو ایسا جتا سے ایسا کیا لبے اتا چی قسمون ہوتی امینینا وستر بچل ورکو لا تصدیمو مکرہ چند آگاہی نگدے منل کو معلوم کار دے کنے کہ تاومان دنیا کو بینی چلے منی منی خوئے نا اسینا اللہ دے خبردار دے کولو اور تکوائی وہذا اللہ منہ دے اللہ دے پرمبر منہ قرآن منہ دے سنت منہ دے مکردین اولے گا مدات و بیانی اول کی زینہ جنواری کے بطر سر کیسے گا پیغمبر علیہ السلام بانی جکم جن واری آگا آگا پورا کرا اپا تاس داگا چتاس کا وہ کفر کیسے گا پندو کے اکڑا شیرا چلے پیغمبر بمانی دعالیم سے تو قرآن و سنت اے دین خیر آگا بمانی مغفر جن واری پورا کرتا سو پورا نکرنا مجھے لیکن سرگندول پرسول دا بالکل سرگند ایماندار والا دا اللہ کے طرف نہ تو خوشحالی دے دست لفن نہ ہو پھر آؤ اتنے کو ہے اتنا کا کما عمارت دے رہا ہوں دا اللہ قانون سے تین چل ہے دست لفن نہ ہو اللہ یہ خلیفہ کون واقع کون ہے کلاؤ یہ عمر کے لکتے خلیفہ کے آج مسجد دوں ہوں قانون رضی اسلام ادینا اسلام دن قانون دے ارتضا لاؤن کہ اللہ علیہ یقیناً بدل کی ور کے بولا پس دیا درد امریکہ راجی درد سیارہ والا درد دے طرف نہ دے طرف نہ لو بد دلن دنیا بدنی یری جیریا اتسان دا اللہ کا من کان للہ کان اللہ علیہ واندہ اللہ کا یا یریدی سے میری مدادت بکی کی اگما قانون گزما بھائی یا بدون انی سر دائے حال سر کی دنا یا بدون انی پڑی حال کے وعی اگما بھائی لائی سے کون ری سے انبی کری کے اثر اس دلاؤں ایسے قانونوں کے بین الاقوامی دے اور کمیلکی دے قومی دے تو صبائی دے بلیڈر دے اور کدبل چارے نبی سے نکلی کمزوری تھی گمان کے کافر کمزور کو ان کے اللہ کو مل کے نیچے کمزور کرو دنیا کے زید گرو دو دے گا بجے گرو دو کمزوری نکلو اللہ کمزوری کو کہنا سواد کے مسلمان کرو دو کی چیز کی دی باجے کے کرو دو کی چیز کی دی پمند کے کرو دو کی چیز کی دی بس میرے جلسے کے کرو دو کی چیز کی مسلمان کی تھی کیا چیز کی دی تیرے اسلام رہتے تھے کہ کیا خبر کی تھی روان گیا اور کافر پہ چلا گیا جا رہا تھی مجھے اس کو خیال کہی اللہ کمزور ہے مجھے کمزور ہے دیر ضرور دے آگے بہو کی جگہ وہ کفرس کو مانے گیا ان شاء اللہ اللہ تباہ کا اللہ برباد کا اللہ اللہ اللہ سن استعمال کا مسلمان نے تم کو اللہ ایماندار ہو آمی لے سا جن کو ملگی نہ والا کتنا تم احکام مر کی رہن سی مجھ سے اس کی نہیں کرتے کہ دو دو کا اجازت سے اجازت کی ہو آیا تو تمہاری کہانی کے رسم اس کا سو رات روانی تمہیں اس گری گرے والے رس کی گرے والے جتنا آرام ہو رہے اسم کے پلیئر آپ لے سی اگلے وقت میں کھول سارا سماج آواز کے منہ بھائی طور پر کرنا کلک جانے گئے گرمے کے مزدور علاقوں کے خلق آرام کے نہ بگائے اوقات تمہارا فوٹل نہ بگائے یہ گرو وقت نہ لا خیر ہے یا پلیئر آپ سے ہوں جگہ اور ایسا تھا لمبے بلو باپ پر بجا نہ کام میری نو نہ مزہ جنہوں نے تم نے کہا مزہ رہا پوڑنا گھرما مزہ اور گا سنتا تم نے اس کو مزہ کی جگہ نہیں اور بہر نمک کو مزہ دس وقت کھول کے بدے پر گئی جو پھر تقاضے جو ضرورت پوری نہ گئی بدی میری سے گر گیا جو بان خیر پدارے کو ابن اللہ حکم نے تو اللہ دے علم خانہ دے حکمت بچیان بھی پردہ نواز وہ تزوانان سے روز میں پردہ کئی وہ امن جو خیالے ہو جی گئے سنتا خیالے ہے کہنے بیٹا بچے خاص سے روز بدے اوبر سے پردہ گیا بدے اوبر سے رسلہ رہتے نہیں گئے کہ حرت دیوانی گنا کوئی بڑی کے بل سیاہ بہننا بڑی کے دو کنجی آلو پڑھو نے پار دیا لو پڑھو پار دیا گاؤں سے رنی میں خیر گئے بوٹا جی نے سپنا بے پر بجی میرا جی غیر میں تبر رہ جاتا پر گنگون کے دکھائے وہ بوڑھے گا آخر کی گاٹھی گاڑی پوری کڑی ادا کارونا ادا جنڈی سے کڑی ادا گوتے سرم دس لوں گا تو سر میں گئے پردہ ہو کا بے پردے نہ گر گا ہر آواز کھول کے بند ہوں پردہ کرا مجھے سے کام ہو رہی تھا نا بندہ غیر میں تبر رہ جاتا جان بالکل بچ پاتی دور بہتر رہا اللہ جائے رجوع کے غیر مخاون لیسا للاما حرجن ولا للاراج حرج دا قوانی سیف دار الاسلام کے پختنوں کو گورنوں کے سے نج نج کرے تو مجھ سے مجھ کو اللہ پرد کرے اور اللہ کو جبان سورت انہوں مانے عملوں پرد کر لے اور سورت پاول کی سورت ننزلنا وفرضنا دا میرے مانے فرد کری قدم استخن مجھ فرد دے مددی احکام منل و عملی کول کو فرد دی مدینا تو خبر نہیں پرواہ کی نہیں سے خیر دے ملا رو مریض نیچے سہارج پڑوں بانے سمانا اڑوں بانے ہارج نیچے پڑوں رو لو جی مہارج پچا دے تو بینا باندھے جنہیں تو اتنا ہو بینا کیا تو سر میں گئے والے بولے تو تمہیں بولے چڑوں گے مغوان جرو چار تو گوڑا نہیں گوڑا مغوان ہارج نیچے کہ مقام افسی نہیں ولا آرج ہرج میں پکوڑ تکلیف ان کماری ولا لان سے نیند چکن بخل کورن کے پردہ رہے یا تو کورون پلاران کورون اندر آگے کیا جائے کہ گئے یا تو کورون درونا یہ پکور کیا جائے کہ گئے احکام پڑ گئی اور وہ کیا خواہ کہ تم یا فرم کرا یا کوروں کے دخل کرو آنے دفلار ہو یا پور میں کی جتر امان کم جتر بھولو کے اما تم بتلار فائن جی یا بھولو کے اخبار کم جتر گمو فائن کر رہے جیسے تو چل تو پکان سکھا گئے کہ یہ جو ہے بدنی سے ہو پڑ گئے بھائی قوانین بدل گئی راہ کیا کرا تمہاری کہانی رسو تمہاری کہانی فیصلے کنجان رائے پل دکان دے اور پل اٹھل دے ارے کیا دیکھے گئے فرائی یا ابل دوست کا یہ جو ہے کسان ڈال جان ڈالا کسی نے پچھلا ہی ہوگا تو اس کو پسند کا بچہ چالا نہیں یہ جو توڑ کے نئی اکول پختون پختون کی جدا جدا خرا پھول پھول دور میں کے یہ کوڑ کے دیکھے گئے اک پختون پھول کوڑ کے خرائی مکے ہے وہ بیاؤ ماتا افداری کا نا کہ نائی نہ کوئی لو دیکھے نئے لو آڑو وہ ایک تو بچہ خیر خوراک کا نا کہ تو خوراک کرے خیر ہے تو ایک تو خیر علما لگا کہ جو اگلے سب کی اور کیا دیکھی جی جی پتلی سے کی اولو کو پیدی اللہ سے ناولی اما سے کل لولی ارا پاتی بودو کرنگا مبلا اول پر رائشی اغلا ارکت کی اور کن اغلا ارکت کی اور کن دا سمکو ہے کن والا یو دے کئے مگولے کئے کئے مصر سرکینی مور کینی نیاو سرکینی ترور سرکینی بطور بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے کدا تول ندوی مجسر بسم اللہ مقدام جسر اللہ دعوہ وڑے ہوئے کا جسی وڑے ماں کو ڈیرا رکھا نا ڈیرا والا ان گولے کے راکھ لے میں جسی کہا ہوں راگوں نے سنجا مکا تم وڑے جی سے کہتا تھا اور گیا جسے رانی آئے گا وہ کھلے گئے ہوگا گانا بری گئی سنجا کی تو لو سیدھا پڑا جوڑا پڑے لو کھلے گئی تو تمہیں دن گولی سا گوڑا کر دی نہ دی گانی پوا کا کیونکہ پدی چل دی پوا کا یہ وارا دے بارا دے جو بل کا گرو بول رہا تھا اور ایسا بول بل تمہیں گوڑا پر مت پکڑا چلے نہ سر سر دیکھی کڑی پریچے نہ کرے مجھے بار دادا ہوتا ہے وزن دل لمت یہ وطن لک دی جان نہ تھی وہ ما بار سن بات ہے پوری تو ہے یا او سبھی کو میں دے کرا یہ دے پڑے اک جدائی دا پھول پھول پورے میں عمر سے کہا عمر تو سے کہا چاوتے رضی اللہ عنہ وہ بھی مری گی نبی علیہ السلام کو یہ عمر سے کہیں سے نبی علیہ السلام کا یہ پاس لے رو رو خورا زن دل ہو یا وہ زن دل مخوا پہ جائے دیکھیں میں پہ یہ دیکھیں ہیں خورا خاون مور خور با یہ دیکھیں مور خور روز میں بھی نہیں لگا روز کے زن دل ہو دیا جائے کبھی ضرورت نہیں نہیں کی نہ سے رواندار با کی پاردہ کی دے با رواندار نہیں پاردہ کی سنانا دے با احساب کی با یہ جائے وہ دلیس کرے مجبوری زن رکھے چکور نہیں کرے پلر آتلا متحساب بکیت میں نکتا با گوری خبری بجاتی نکی سرا فراغ بجال لکی یہ رکی جنا خوچے دیئے پلر مور اولاد دیکھو گیا بکیو نکی او پر فرجیدی کیوش کرے فراغی جال لکی جدا کینا واسی تاسو کل زنان تاسو کل جدا کینا آئی او تلو بکنی جتنی سی آن کافر جوال لکیم وڑی فرون جو اچھو تو روڑو کلاسی کافر دے دی ازل انہوں پا گئے دی ازل تبا جتنی پا دیئے ازل تب جن جو بہت دیئے ناوری زمارو شروع کرنے کے زماری دن خفون ہوتا کون کافی انزل تباجت نہیں دیا گا کہ اوپت مسکری دی لیوان پاسی دی کیوا کیوا پنگاری کارا وقت لے کر آگے نسکر آگا خبر آگا خلاص خورا فصل دی مولا عزتکم دا خون ہوتا کون بھی اسر ان ایدے کورون تن سران کو پخوری وان مباری دالی خواد دا اللہ طرف آدے رفع دمنا والا السلام علیکم کورت دن نکی جیوا کوٹ دن سے بر بلجے چلا رہے السلام علیکم دیا ہوا کیا کسی تاوان دے پیسے تو دن ملے گی دعا دا اگر السلام علیکم دعا دا بیگن سے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کے تخوا کرو تم دکھو گے خبر رو رو کے سلام کی خور خور کے سلام کی رو خور تو کی خور رو تو کی کوئی بھی آگانی تو آگانی خبر ہے دے رہتے ہیں کسے خیال ایماندار کو ایمانی پا اللہ کو پیغمبر اچھے کل وجہ سر ایک وہ اجتماعی خبر ہے کہ درگے خبر رہا جمعی دا اختر دے بلا خبر رہا مخوضی میں جتنا کراو کی جاگہ آخری سوڑے در رکھ میں اللہ سن کی جاگہ آخری جب علی ایمانی دے پا اللہ کو رب دے پیغمبر وانی ایمانی دے پا اللہ کو پیغمبر کل کی جاگہ ہوا یہ ریلی میں خبر ہے آئے لے جاگہ موقع یہ ہے مزنی جگہ اور کا چالے کی دفعہ ہوتی فرض نہیں اب اپنا لوا اللہ نے جگہ اور کو بخن لوا مکے جگہ اور کلام پر یہ دین دے گناہ دار تو پر یہ مجلس کم فائدے حاصل ہے دی اور فائدے دے کر سے دے دائیں اوروں نہ پڑی کمیرا نہیں تو پر یہ مجلس کی ناس سے استاد سے گوری استاد سے گر کو گوری تعلیق پر رول تعلیق کو گوری مسلمان کل مسلمان تک بولی رسول آداب پیغمبر کا آواز مکوا میرے دل لاسا تپو سکا آواز کئی نعام آوازی نسان آواز مکاوا ورکا مدھباوا وقت پہ جانا کدا وقت دو دا آرام دے کدا وقت دے کتاب دے کتے دے کدا وقت دے سملاستے دے کدا وقت دے خورات دے نمی تنگا وقتنا دے خورات وقت دے لو تو ورد بول شروع کی دے کتاب وقت ورد بول تو شروع کی آواز کم دماغ کار ہو شمائی دا نمی تے اس بار ناس کی مدد خبر نہیں کار دا پیغمبر علیہ السلام وقت منظم ہو کہ وقت کی تنظیم نہیں اس کار پہ نہیں کی اس کار پہ نہیں کی تنظیم پر کار دے جماعت کے کپڑوں کا کوئی قدم نہ پھیرے نہ کاموں کا دکان کے پکار رہا گلے کار تپوس ہوتا یہ کبھی تپوستے نہیں وہ خبریں تپوس تم اجازت کو میں جس سے بھی جواب رہا کہ بس وہ کبھی تیرے قدم دی وہ چبانے کے نارے وہ کار ہوگا کہ ماسٹر رہا ہے اور ڈبا ماسٹر نہیں ماسٹر میں گور اور ڈبا ہو ڈبا ذرا تو میں اس کے لے ماسٹر سے رہا لے وہ تو پڑا ہوا تم میں کیا تو میں وقت دے رہا جو طرح سے جمع کے پاس وقت بھی میں رکھ لے جدا دل لاس کو جمع کے وقت مل اللہ اللہ کا پارا سب دن فلے تپوس کی دعا بہتم کے رتنا لالا میرا جی کو بہت میرا جی بدھی میری سے ہمارا زب وقت لگ وقت میں اللہ کا رضا دے پا رہا سب تپوس کی بغیر روس کو کوئی طرح سے جا رہا تیار کر گئی مجھے بھی پیچھے الگر کرو تو وہ الگ لگا پا ہم بسی تو چل لو بابا عالم ضروری ہے کہ میں چکار کے نہیں سیکھی گیا اس میں سیکھو لو اور کہ وقت میں نظر میں ڈیر کار بول کی لوٹ بول کی کتل بول کی دل سے بول کی دل سے بول کی مدا تنظیم جو ملے ہر بندلا رواج بولے نا ہر بندلا استاد سماوی گما سے کار دے پر وہ تم وہ سارے کہ سو اختار میں نے کہ سو اختار دے پاری ان استخدم نروف میں جگر منا سے دری دری دری بگی میں سیدہ سبا درس کے لیے یہ پکار درسی کہ وقت منظمی دوستاد دو وقت قدر اسے ہونے پولی امالینی یہ جسی کہ مانتا تپوس کو اور کوئی تا پتہ جو خبر ہے زدہ یہ تپوس کرا نو کہ دو وقت معلوم ادا ہے کہ اگر پل وقت منظم دے تو تنجن دا نکار کے زمان اسے کہ دو وقت تپوس کو کہ انہا کا سرکار دے وہ کہ وقت معلوم نہیں زمان بم وقت دائی کی جو استاؤں وہ کہ وقت معلوم نہیں بتاہے دانے خبر ہوکو لیدہ کی تنجن پکار دے کنا خبر ہے اسے پکاری کہ وقت معلوم نہیں اے میں سب کاری تھی وہ دل بھی کرتی قرآن استاد نے کہا کہ بعض ثانین پری جگہ اور دیوینی میں خبر ہی جائے دور کا لا تجھلو دعا رسول یہ پیغمبر بلل میں پیغمبر کا آج مکہ پخور میں کی پسانت دا آواز اگر بلنی دیو دا تاسم بلتا سمانا کہ تم جموار دیں جموار وقت خل وقت پسان مدانا تو وقت بانے خبر ہوتا اور دا اے مناسب ترتیب بورا پہلے میں نے کہا ہوگا پیغمبر علیہ السلام وقت قدر دانی قد یعلم اللہ الذین تصلوا لنظر قوم جو ضرورت وقت کار نہ کہے کہ ضرورت وقت سو مجھے خبر کہے یہ یا تو کہ خلاف کوئی دامر رہتے ہم بارو یا مرد اللہ اگر اسی تفت نہ کن تفتاد ازنے یا بھولو کی فازاد جرد ان کے مخالفون عن امره خلاف سنت کن آیت قرآن دے تو پیغمبر کر کے خلاف اللہ کو رفضا اور کی اور دائم بھی کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ من قوم بیان کی گی دا علم مجلس کی ناس سے خبر دے دین کی گی دے غلے ونی کنو خوزی ولی خوزی خبر دے دین دا خبر دے بے خیرے ندا کہ دے دین نہیں خود خیرے دے بے خیرے نی ایت ہوئے کیلو اور ایت دا غد کے دیل نہیں کرنے تو سوزا بھی کنو خرچی برے ہوئے البختان لگل عبت کے لہنے کی سکن کرگی یا یہ توری وہ خبر لگئی واللہ علی بکل رسلنا علیم اللہ پار سمانی پورے سورے تو بپار دے اصلاح دا معاشرے قوانین ہی کر کرو جو ترے کو بانے یو آر قوانین کیا ہے کمیں گے حدود جو جو نار قوانین کیا را دا معاشرے دے اصلاح دا پار دی امتیازات تبی صورت یو اصلاح المعاشرت ثانیان باپ جیم جلد معاشرے احکام بیان کریں گے معاشرے جن امتیاز اب تنور کی سورت نور معاشرہ و قریب آنی نورانی کی چم کرے بدی نورانی کی برے کسی بسی وہ سر دارے کی سورت نور پہ کرا والے عمل کو ہوتی درم قانون القواعد الاربعہ دفع الفحشاء سلورم المباد السبعہ لسد عن الفحشاء اگر وہ اتو امور کتابیں معاشرہ کو لکھی خرچی تنظم الزواج والتخاويف الشديدة لمفسدي المعاشرة عقيدة وعملا الزورين يرسلني تذكر كريم أدعاته كمعاشرة بربادي تعقيدي بربادي أو تعملي بربادي السخط زورين بالفرد كده في السرين بس أنت وم البشارات لمفسدي المعاشرة خسالي تتوخ بالكرة كم علاقة سيكيد رسطي تعقيدة وتعمل باني أو خلق له خسالي وم مثل ہو معاشرہ معاشرے میں چند علاقے رکلی اصلاح کو ان کی رسو کی آ سوچے گا اللہ کی تعبیر دبے آ سوچے گا اللہ کو نوربانی منور دے ڈائریکٹ کراؤ کرا آپ نے کیا ہے تھوڑے کو اصلاح ہے معاشرہ پر چلو صحیح کیجیے یا یہ لاری کیجیے قوانین منل نہ ہم مرا کے جو اصلاح ہے معاشرہ تو بیوتی نظیم اللہ عن طرفا و ایسر جماعت نبر جکی دار اجرین نزدکی لسم او سامد مسلحین دماء سرے دا غو فرائد خودل جدین تعلیم دا اللہ دا کتاب اصلاح کو اللہ خلق کو ترمین دا یو لسم مسالت النور دولس مسائل سیدان دیارلس امسلت اعمال الكافر سوارلس واقعات الاف انزلت لا تصبو اصحابی دا اصحابان اشانی نکر کر بج رج طوال اصفک اصفر والو آس شپارا سن الحکم فی شرع الحدود ما زکا منکم من احد نبدا حدود میں صداگانی میں نتول بکری تان روی اتول بکنام روی حدود سرع حفاظت راگے امن راگے شکولو کو اول سن حقوق النساء ثانیم دا زنانو حقونا آیت دین دل بانی ذکر کرو وہی تو طور پہ مت لگائے اولی بھی دیکھی کہے دیگا کی اولی کہے اطلسن الخبیثات للخبیثین پلیت خوینا پلیت خبر پلیت آدکنا دا جو ایدو پلیتانو نتولی وان پلیتائی ملسن امتیاز توبو اللہ جمیعا ایو المومنون اللہ تو گردائی اماندارو دے دو زمان دی توبو خدای زمان دی توبو دی توبو دی پنوی توبی اللہ کا احکام مانا میں گر گئے اللہ کو سورت نور بھی نہیں دے گا عقیدے کی نظر دوڑا عمل بھی نہیں کرے اللہ کا اوگر ددا دکا سورت حریم سنگاؤ سل سلم امتیاز العدلت العقلیت بے نام تم لاتو دے دو فل قرآن بلکہ چکن دلیلوں میں ذکر کر پسے کا روان دے پس روان دے تو سلو روان دے اوگر ادے سے ذکر کرے دے کرتا قرآن کو بل جو بول دیتی سے بلتے جی پاس اور خدا چاہتا ہے یہ سن امتیاز اجما آیا تم فل قرآن اگر جو کام جو سن آج اور ایک چیز کر کے بھی کہ داس وہ تین بچے تو موجود دی فرائض ادا کری اور اللہ منی وہ پیغمبر منی من جو کہ اللہ و رسول ویت تک ہے ویت اللہ ویت تک ہے اولا کو عمل پائے دوں اور چلو یہ ذکر کر اجما آیا تم فل قرآن تورات انجیل ضرور پولے علموں نے روایت کرا ان کر دی لکھا امیر نوائی کو ذکر کولا جو اس سے امتیاز الواد بالتمکین الدین لو مکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولبدلنهم من بعد اخافهم امنا امن دا اللہ کتاب ویل قانون قانون امن ویل حکومت دورم اللہ وقانون دین بھی مندلے میں در اس سے امتیاز من کفر بعد ذالک یہ قانون نہ پس صورت نور بیان نہ پس بیا عملی کفر کی یاد آتے گیا آپ کے جب کفر کا یا عمل مجھے نہ ابل خل دلیل سے کہ ایسا سب بتا نہیں دلیل سن آداب شورا اذا كانوا معي على امر جامع لم يذهبوا حتى يساعدوني جرگا جانا مخوزا تنا کنا مرا کہے گا تنا انگلستان حقوق الامیر دامیر حق داغتا دیداری کل داغم عمل آواز کمکو اتکورتا در نفیر گیا تفیر بقر مو باسا پجستان رعایت حقوق السباب والفتیان والبعد عن الفتنہ پابندی کا سو کا نکاولا ہوگا جساب زوانان وہ حقوق دی تنجیم دی نمی ہو تنجیم دی دنیا کے لکن ریعت دی دکر دی حقوق السباب دے سباب حقوق السباب پیدنی سرکی نون کے حقوق السباب زکا حقوق السبانی والفتیان والبعد عن الفتنہ ویستمن کیا رہا رعایت حقوق الموالی بشری حقوں نے دمرئی حقوں پہ جانے کا نوکر دے خان حقوں پہ جانے کا نا اگر سر ظلم جاتے ہوئے کئی آگا اوکر سے تمہیں خون ہوتا اللہ کرے گا تاکہ باندے روان سا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.